Aries. We zitten live op dit moment in de Yellow Room van Flanders Expo in Gent. De Yellow Room van I Love Techno. Daar begon daar straks de Mystery Man op de affiche van I Love Techno 2001. Dat is Vladimir Trapeznikov, maar die heeft intussen gedaan en overgegeven aan Jumek. Jumek, een Sloveense DJ-producer uit Ljubljana, op dit moment live op I Love Techno. vol in Flanders Expo in Gent. I Love Techno met op dit moment twee hallen open. Dat zijn de Blue Room met op dit moment John Thomas. Zijn naam doet het niet vermoeden, maar het is wel degelijk een Fransman. En in de Yellow Room, daar zitten we op dit moment met UMAC. UMAC, een technisch bijzonder sterke DJ uit Ljubljana in Slovenië. Ljubljana, de stad met een traditie op het vlak van elektronische muziek. Denk maar aan Laibach in de jaren 80 en de hele mooie Slovenische kunstbeweging. Dit is UMAC. Pas een maxi uit op het Primate label. Heeft ook zijn eigen label Consumer Recreation. Dit is een live op I Love Techno. UMAC. We'll be right back. de eerste Slovense DJ zijn op de affiche van I Love Techno in 6 jaar. I Love Techno. U-Mac hoor je in de mix vanuit de Yellow Room op I Love Techno. Met straks ook nog Bandulu Live, Slam Live, Michel de Heij en Marco Bailey. Die hoor je allemaal vanuit de Yellow Room. In de mix op dit moment U-Mac. Nation. alle hallen open op dit moment op I Love Techno. En dat betekent de Switch Area die is open. De Red Room is open met straks Psycho Gene. De Blue Room is open met straks Jacques de Marseille en daarna Carl Cox. De Orange Room is open met Ricardo Villalobos. En de Green Room is open met Alison Marks. Je hoort nog altijd in de Yellow Room, You Make. live in de mix techno en progressive nog de hele nacht in all areas. We hebben l'envers du choix, want alle hallen zijn open op dit moment. Wij kiezen voor de Red Room zo dadelijk, want dan hoor je de eerste Belgische DJ van de nacht. Je hoorde hem daar straks al in all areas. En zo dadelijk ook live Psycho Gene, straks live vanop I Love Techno. Action! Respecting youth! Sinds 14 voor Christus.